الباب الخامس والثمانون ومئتان باب كراهة عودة الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها وكراهة شرائه شيئا تصدق به من الذي تصدق عليه أو أخرجه عن زكاة أو كفارة ونحوها ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه ہبہ واپس لینے کی کراہت کا بیان سوائے اس ہبہ کے جو ابھی تک موہوب لہو یعنی جسے ہبہ کیا جائے کہ سپرد ہی نہ کیا ہو اور سوائے اس ہبہ کے جو اپنی اولاد کو دیا ہو اسے سپرد کر دیا ہو یا ابھی نہ کیا ہو اور اس شخص سے صدقہ کی ہوئی چیز خریدنے کی کراہت کا بیان جس پر صدقہ کیا ہو یا اسے بطور زکوٰۃ اور کفارہ وغیرہ کے نکالا ہو البتہ کسی دوسرے شخص سے جس کی طرف وہ چیز منتقل ہو گئی ہو خریدنے میں کوئی حرج نہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يعود في هبته كالكلب الذي يرجع في قيئه متفق عليه۔ وفي رواية مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله۔ وفي رواية العائد في هبته كالعائد في قيئه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے ہبے کو واپس لیتا ہے وہ اس کتے کی طرح ہے جو قے کر کے اپنی قے کو چاٹتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے، اس شخص کی مثال جو اپنا صدقہ واپس لیتا ہے اس کتے کی طرح ہے جو قے کرتا ہے پھر اپنی قے میں لوٹتا اور اسے چاٹتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، اپنے ہبے کو واپس لینے والا اپنی قے میں لوٹنے والے کی طرح ہے۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه۔ متفق عليه۔ قوله حملت على فرس في سبيل الله معناه تصدقت به على بعض المجاهدين۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ایک گھوڑا دے دیا، چنانچہ جس کے پاس وہ تھا اس نے اسے ضائع کر دیا یعنی اس کی دیکھ بھال نہیں کی۔ میں نے اسے اس سے خریدنے کا ارادہ کیا اور میرا خیال تھا کہ وہ اسے معمولی سی قیمت پر بیچ دے گا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بابت پوچھا تو آپ نے فرمایا اسے نہ خریدو اور اپنا صدقہ واپس نہ لو اگرچہ وہ تمہیں ایک درہم میں دے دے، اس لیے کہ اپنا صدقہ واپس لینے والا اس شخص کی طرح ہے جو اپنی قے کو چاٹتا ہے۔ بخاری و مسلم۔